یو سڑے وہ سادہ بندے خزے وا ادا سڑے نہ جوڑا خزے تو سڑے کے تو مڑ چلے واپس بترا جا کے بولے آو خزے راجم بھائی تو بکرے راجے وہی کر جی کم اشکم ہے باران وشو باران دکش بس میں انتظار کروں زبر اعظم بارہ پورا کٹونا ٹول باہر رہتا رہا باسا مزماد رات کو بتا نہ کہ سار را پاتی کٹونا ماں ٹول بٹکڑی لکڑی بنی آسمان کے اڑے دو گڑ گڑے ہو تو سڑک موڑو نو سار چکر آپ بارہ سو کٹونا ٹول ٹھیک کٹو میں جگوتی والے چھ سڑے دیکھو دے گھر گزما سے اڑان ہوا تو بچوں سے خود اڑان دے بچوں تو خود کوتر نہ ہوتے دیو جی مڑے راجی واپس روہے راجی بزاجی وی من قال ان ارواح المشایخ حاضرت تعلم یک پورو چاچ دا کی دو ساتلا کہ دا مڑ روحن واپس راجی زمو پا حال مانے پوری دسڑے کافر دے مسلمان مانے قاضی خان دی کلی دی یو سری نکاح تڑل دا نکاح پا وقت کیوے خدا و رسول پر رشتگان را گواہ کر دے خدا و رسول پر رشتے ما پا دی نکاح گواہ کر دے دسڑے کافر شو دے سڑی داخل لے جو پیغمبر حاضر ناظر ہے اور تو جو حاضر ناظر تو پیغمبر بارہ کی عقیدہ سے اسلام مسلمان نے کافر دے قرآن کریم قاطع بیان کی حرام دی بکلی والو مانے چم ہلاک کر دی انہم لا یرجعون لام زائد بے شک دے گرا گزر جی دویم مانا حرام پہ مان دو واجب و لازم سر لام پہ خلا مانا ہے وہ حرام ان لازم دی بکلی والو مانے چم ہلاک کری کم خبر پہ لازم ادا انہم لا یرجعون چھتے میرا گری دریم مانا حرام پہ خلا مانا وہ حرام ان حرام دی پہ یو کلی مانے اہلکناہا اردنا اہلاکہا کہ من ارادہ کری راگے دا ہلاکت نو حرام سری انہم لا یرجعون لام زائد انہم یرجعون چھ دید گناہون نرا ہو گرزی نرا گرزی من چھ لکم قوم دا ہلاکت ارادہ کری دا گناہ نرا گرزی دی ہلاکوں سلو رو مانا و حرام لازم دی بکلی والو دمہ حلاکت من ارادہ کری راگے دا ہلاکت نو لازم پیدا انہم لا یرجعون دے واپس کی گئی نو حرام پہ ماند لازم و دواجب جشین و لام زائد نہ دے اور حرام سے بخفل مانشین پہ دوان زین کے لام زائد دے تر دے پورے کلچرا کلاوشی یاجوج و ماجوج اور دے دہارے ڈیرے نائن سلون منڈی وہ ہن کیوی وقت رب الواد الحق اول سر کی ویلے دکت رب الناس دلتا وائی نیز دے شلواد رشتے پیزا ہیا پس ناتا پہ شاخصتن بہر براوت تلوی اس ترگی دا خلق جکو پر اکڑا وائی وائی یا ویلنا اے ہلاکت از منگی قنن منگا اوپا غفلت کی دینا بلکہ اون منگا ظلم کون کی انکم بشکتا سے او آغا تی تاسو لعبارت کے بغیر اللہ حسب جہنم تاسو بخصا خشاک دی جہنم شئی انتم لہا واردون تاسو لدی جہنم در ورطلون کی وئی لوکانا اولائی آیات کے دلیل دے پرد شرک لوکانا اولائی آلیہتن کچرتا آلیہوئے ما وردوها دے بنے ورطلی دے جانم تا نبو ورطلی دے جانم تا نبو ورطلی دے جانم تا وکلن فیا خالدون ٹھولو پدے کیا نیشئی دے دے پارا پدے جانم کی زفیرن چگے سوری بئی جنے دل بئی وہم پی علایہ سماؤنو دے پدے جانم کی سناوری ولی بیناوری وگن بول اللہ میخون والی یا جانم بڑیر جوش کئی مصبا ناوری کل چرا آیاتون را مخکینی آیاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبو مشرکینو کیا بدبخت کرے عبداللہ ابن زبارانو میں دے و طویل اے دخلے پیغامبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان معبودین پا غیر دلان طول با جہنم تزی زمان پا معبودین پا عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملائک دی نا تا پلا سے وٹ قول وی خاندل اللہ جواب کہ نہ نہ ان الذين بشكا خلص سبقت لهم من الحسنى کہ مکہ والے کو لاگے پارا زمن تر نہ الحسنى جنت یا الحسنى سعادت و نیک بختی اولائے اللہ کے سامنے جانم نہ لکھ لیشی نہ باوری حسیسا آواز جانم او دئی فاغت کی جو والے نفس نہ ہمیشہ وی لا يحزنهم الفزع الاكبر نہ بغم جن کہی دے ذرا گھبراہٹ کٹو لی گھبراہٹ دا قیامت پورت یعنی گبراہت دا کل رے دا باندھا مبارک کی بہ حکم اوشی جہنم تزا یا لوی گبراہت کم دش پہلے والے شی او یا لوی گبراہت مرگ را وسطرے شی شکل دیو گڑ مانے اور جناتین اور دوزخیان تیلان اوشی چی خلودن بلا موتن ہمیشوالے اس مرگ نشترے نو پدر و رب نیکان خلق فضائے اکبر نا غمجن نئی نو بغمجن کئی دے لرا نو بغمجن کئی دے لرا فضائے اکبر گبراہت غٹ مخام کی ویس ملائد او توائبا دا ورد ہا ورد استاصل اوز کی دلے شو دا بکلی فا ہا ورد نتو استماع چراغن بکم گا اسمان اسمان براغن کو سنگ براغن کو کتوی سجل للکتبا پشان دراغن دون کی مرزا لکھو تو بے پل لکھ لارا مرزا لگے رج نکل کئی کئی چکلا تو مجلس نہ پاچی کہ نقل نکل رہا گن کی لگا سنگ چی یو لکھوال سڑے پل لکھ رہا گن رہی اللہ آسمان سے راہ گن کی دسے جل نہ مراد دے کاتب اور کتب نہ مراد دی کاغذات یا دسے جل نہ مراد دی پرشتہ چرخل کو اعمال لکھی پشان درا گنڈا بولو تو پرشتے بالکتب عمل نامے انسان لرا اعمال انسان چکی اور بے بس کی ادشی عمل نامہ لرا گنڈ کی خجی یا سجل ویلے کی کتاب تھا اور کتب ویلے کی لکھتا پشان درا گنڈے دلو دا کتاب لکھ لرا لکھ کتاب کی چلی کی اور پھر کتاب کی را بند کی درشام اللہ آسمان راغون کی لکھ تنگی پیدا کرا والکر تو مجھے واپس کون وادر آلینا وادر تو مجھے مانے اقنان مجھے کون کی ولقل کتبنا فی الزبور بشارت اقنان مجھے لکھلیو فی الزبور پر زبور کی زبور کی میں لکھلیو بعد الزکر بعد الزکر من بعد الزکر پس تورات نا ذکر ذکر مراد ذکر تورات دے یہ قدر منگا لکلیو پا زبور کی پس تورات نا ان الارض دو مانا زبور طول اسمانی کتابونا یہ قدر منگا لکلیو پا اسمانی کتابونا کی من بعد ذکر پس لوح محفوظ نا پس لوح محفوظ نا در مانا زبور نا مراد دے زبور او من بعد ذکر بعدو پا باند قبلو سرا یقیناً منگا لکھ لیو پا زبور کی مخید قرآن نا سو خبر ہمیں لکھ لیو اس مکہ پا میراس لولی دی اس مکہ در از ما بندگان نے کانا در از مکہ نمراز مکہ در جنت و جنت مکہ وان نیکان خلق کلی یو در از مکہ نمراز مکہ مقدس چی دا بیت المقدس با یو ذری دا مسلمان آن لاس ترازی دا اللہ وعدہ دا بیت المقدس دا بیوزلے دا نیکانو خلقو لاسل رازی ان الاردہ اقنان دا از مکر جرا پا میراج کی بیوڑی زما بندگان چا نیکان دی اقنان پا دیکی لبلاغان رسیدر دا سول دی پار دا قوم چا عبادت کئی باب ختمش اخیرانے درین باب تر آخر پورے دے ترغیب بی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو دعوی توحید دعا اور تخویف درین دا درین خبر پر باب کی ذکر کی گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کریمہ جناب خوانہ نصاص کو کھڑے رہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین ہر ناخوان کی شروع کیا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین ورزلت پر ظاہر اشکال لے دا پیغامبر دا عالم دا پر سنگ رحمت تھے دا پیغامبر نوے نو عذاب پر کافران مراتا پر منافقان مراتا دیکھو عذاب دے پار دا عالم دا پارا دا سنگ رحمت دے جواب شفا کے قاضی عیاض صفحہ 10 کے جواب کھڑے دیا اور تفسیر قرطبی کہ دا پیغمبر رحمت دے پار دا مومنانو بالہدایت جو مومنان تے ہدایت کیوں کہو اور رحمت دے پار دا منافقینو کلا پیغمبر جو اندے دے تا امن دے قتل دا قتل والے بنش کافران پر رحمت دے جو پیغمبر جو اندے پیغمبر پر جو ان کی پارے عذاب ناراضی نو دیو جن رحمت للعالمین ویلا تمنگ نے لگلے مگر رحمت پار مخلوق تو وی پیغمبر کنوے تو لشماتا یقینن مددگار ساس مددگار یو دے پہلان تم مسلمون ایو ایتاس مسلمانان و انت واللو چر داخل کو آوڑے دو تو پیغمبر آزان تو کم سجالان کم تا سارا سوا و برابر تے باندے برابر اعلان دتا کوما زو دا اعلان چکوم نو یو تن دون تن نخاز کوما بلکہ دا اعلان یو شان کوم اعلان دا جنگ کہ چوک خلاف کئی اعلان دا جنگ دے اسرا اعلان کوم برابر اعلان دا توحید او زن پویگم نا پی دا حضر میں غیر دا پیغمبر نا زن پویگم چنیج دے رے امبا ابن کلر دے حاغت استاو صلی اللہ وز کی دلے شی ولی بے شکر اللہ پوئی کی پسورت ویانانا پوئی کی پاس تاسے پتا ہوئی وہی نا دے زن پویگم لاللہ فتنتن شاید دا تاخیر رازا فتنتن لکم امتحان استاسے او نا پیترے انہیں ٹھے پورے قالا پیغمبر بہویلا رب حکم اللہ پہ سلو کے بالحق پرشتے سرا کہ مومنان جنت تبوزی کافران دوزخ تھا پہ سلا پرشتے سو تھا وربنا الرحمن او رب زمان مہربان باچا دے المستعان چراغن امداد گختلیشی المستعان یطلب منہ العون کہ طلب قولیشی دن امداد پاگت مائن تاو چکم بیان ہوئی تاو چکم بیان کوئی دا اللہ سے شرکا دی مدد دین اللہ پاک دے دا اللہ نے امداد گختلی کی پاگت سکی تاو چکم بیان ہوئی سورت کی بیان دا دو مسلو تذکیر الغافلین او تضرور دا مستجیبینو سورت دے ترتیب کے نزول کی یو سل دریم سورت دے سورت نور نرست نازل دے دا اول سے مناسبت دا دے جو مخ کی سورت کی اس بات دا توحید بعز الانبیاء پدی سورت کے دا توحید دا مسئلے تشریح دا پرد شرک فعلی و شرک اعتقادی سرا مکی سورت کی تخویف دا قیامت و اقترب للناس پدی سورت کی ذکر دا زلزلے دا قیامت دے مکی سورت کی تذکیر دا غافلینو پدی کی اعلان دا ہجرت دے دا غافلینو نا کہ غافل سڑے سمی گنن اعلان دا ہجرت او دا جہاد دے داول سورت رد شرک فعلی اور سر رد شرک اعتقادی دولہ سمایات کی اور فعلی دیر سمایات کی داول سورت رد شرک فعلی تفصیلا اور اعتقادی اجمالا دولہ سمایات کی خلاصہ سورت کی دو حصی دی اول حصہ پنجہ شیاطین کی رپری کے رد شرک اعتقادی دے دوم حصہ تراخر پورے پری کے رد شرک فعلی دے اولن حصہ منقسم دو بابوں تا اولن باب ام نمبر آیات پورے دے پدی کی تخویف اخروی یو زجر بالمقابلہ اور کئی دعا دو دلیلوں نے ذکر کئی اور مقصد بکیر اثبات دو مسلو دے اثبات دا توحید اثبات دا قیامی دل اولنی باب مقصد دے امتیاز سورت سورت ممتاز دے زلزلۃ الکبریٰ سرا زلزلہ را روانہ دا اعلان دا فرضیت دا قتال وزن للذین اولن اعلان دا قتال ذکر دی صورت کڑے دے احکام دا حجب کی بیانی گی اور القاء دا شبہات دا طرد شیاطین نا القاء دا شبہات اور مثال مخصوص ذکر کی گی دا رد دا مشرکین دا پارا زور و مسلون فاستمعوا له ان الذين تدعون تفسیر قرطبی وای دا سورت دا عجیب سورو نہ دے باز مکی دے باز مدنی دے باز منسوخ دی باز یاتن غیر منسوخ دی باز سورت نازل شے پہ حاضر کلی کی باز نازل شے پہ سفر کی دی سورت کی دا جنگ ذکرم دے دا جوڑی ذکرم دے باز یا تو نے شپی نازل شوی دی باز دورز نو ہادی سورت من عجیب السور دا ہو ناشنا سورت دے زلزلہ الساعہ آغا زلزلہ چھ دا قیامت نمخ کی با دنیا کی و تک سر زلزال حدیث کی رائے زلزلے بڑی ریش یا دا زلزلے نمرا زلزلہ پا قیامت کی دا او دا دے زلزلے نغلوی حیبت دے چھ خلق با ٹول متحیی رئی رب العزت اسا خطاب عام کئی ولی زکر دا قیامت مسئلہ دا عقیدے مسئلہ دا اے خلقو یہ رو کئی استاسی در اپنا یقیناً زلزلہ دا قیامت یو چیز دے گاٹا پاہو را جی تاسوی نی دا زلزلہ غاپی دا بشیارتے والا زنانا دا آغتنا جی تیور کئی زنانا چی اولاد لتیور کئی که دیر کارو نورانی گی وی معشوم تیروی دا تیو نورانی گی لیکن دا قیامت عظیم زلزلہ دا کہ زنانا و بالکل لخپل بچینا نا خبر ای وہ بجے گئی ہر خاوند حمل خپل حمل لرا دا دمر ہیبتناک اورز دا رکم زنانا یا رکم حیوان حملی اگر وہ غرزی تو وہی نہیں خلق نشا اور نہ وہی نشا لیکن عذاب دا اللہ دے سخت زجر مجادلی ان لرا باج دا خلقنا آغا چوک دی جگڑ کئی فدین دا اللہ کے بغیر دا علمنا آمین خلق دی اور روان دی پر شیطان سرکش بسی مریض سرکش کو تبالے پیسہ لگ شو دبدے باندھے انہو بشک شاندار سوچ اور واوڑے دیتا یقیناً دا شیطان گمراہ کی دے دراو ہدایت تکی بطرف دا عذاب لمبی وہن کی باندھے اے خلقو کہ یہ ویتا سے پشک کی من البا سے پردہ کی دلو نا دلائل عقلی نو گو رہی بشک ماتا سو پیدا کیو دا خواب رہنا نکم دا خاور میں پیدا شوے دے دے دا چاچ کی اوبو نا ستاسو نسل دا شان دے دے دا ٹوٹے دوینے نا علاقہ ٹوٹا دوینے سمم من مزغتن بیل کرپندی جولے شوے وخنا مزغا حقا وخی توائی چا اپ غاخنو کی رازی مخلقتن تام خلقت والا مخلقا دروغ خلقت والا روغ جوڑا چاہے اپ کی نہیں روغ بدنی غیر مخلقہ انہوں نے تام خلقت والا چاخ پنے بھی چالاس نہیں بین لکم چ واضح کو منگتا استا انہوں پر بلرحام اور قرارے ورکو بگیڑو کی مانا شاد چمگو گواڑو تبے انہیں اٹھے مقرر پورے بیتا سراؤبا سے تفلن مفرد کو مان دا جم اسرا بیتا سراؤبا سے اطفال معشومان بیستا سمنگ تربیت کے بولے تب لوگوں چورا سے اشدکم زوانا استا زتا اور باعث تاسنا رسو جو پاش باعث تاسنا رسو دی جو واپس لشی الاز العمر کمزور عمر تھا اور جو کمزور عمر تو واپس شی دو پارا دی خبر ہے چن پوئی گی پس دائرم نہ پئی چا و ترل ارض حامدہ تن تبین اسم کا وچا حامدہ یا بیسا وچا کل چراو رو پدے مانی اوبا احتزت تو خوزی گی لازم کا رو حرکت شروع کی پسنن اب کراوزی گی ورا بترا اوپر سی گی و ان بتت اور زرغن کی ہر قسم جوڑے تر و تازہ زو جن بہیج ہر قسم جوڑے تر و تازہ زار کدا زکا بے شک اللہ چلے حق او اللہ جو نکئی مڑی او دا اللہ پرسوان قادر دے او یقینن قیامت آتی تن روان دے شک بک نشتا او بے شک اللہ یہ بسو پورتا کئی حاغ سوچ بقبرون کی دی تردی مقام پور اولنے بابو دویم باب دا حصے تراخر پورے دے پنز اجتماعیات پورے او باب کے زجر اور کئی مشرکین و تیو او دلیل عقلی ذکر کئی دلیل عقلی او بے بشارت اور کئی او زجر اور کئی منکرین و تا دا باب مقصد دے و من الناس مئی و جادل دائی مقرر کا مخی حالت بیان کا حالت دامیانو دلت حالت بیانی آغا خلقو چاگا مطبوعین دی دا مطبوعینو حالت بیانی التا تابعینو حالت چاہیو جادر فی اللہ دلتا دا مطبوعینو حالت بیانی باز دا خلقونا سوی جگڑ کے پدند اللہ کے بغیر دا علمنا او بغیر دا ہدایت او بغیر دا کتاب رو خانانا علمو سنشترے دلیل عقلی ہدایتو سنشترے دلیل نقلی کتاب منیر سنشت دے پوشلے کتاب منیر سنشت دے دلیل وحی سانی ایت بھی اڑون کے دخل چٹ دے عیتب چٹ خلقتا جان سبیل اللہ دلائر دلانا دوی پر دنیا کی رسوائی را وہ سکوی دا قیمت پر عذاب الحریق عذاب سزون کی جانم ذالک دا زکا سبب را چھ مخیوالے کر لاسن استا اور بشک اللہ نا دے ظلم کون کیا بیچے باندہ باندے ومن الناس من یعبد اللہ بعض خلق منافقین دی پر شک مائند اللہ عبادت کی پر شک مائند جن کی یو یہودی سڑے اسلام کے داخل شویوں کلچ اسلام کے داخل شو نظر ختم شو مال ختم شو اولاد ختم شو مدی سڑی ویل جدا ہو ڈیر خوش اسلام دے دا سڑے را کہ نبی علیہ السلام تو عقل نیانی اسلام کا دا اسلام دا درواخ دا ہمارا دیر مصیبت ورسے دا دارنگ خلق دا عرب نا چھ نبی علیہ السلام تو براتلا تو دیتا بس پیدا ورسے اکلک بشو اگر پیدا بنو تکلیف ہوتا وہ سید نہ دن بے پری خود اور لاڑ بہ بیتا زاڑ دن تھا باز دخل کو ناگا سو دی چھ عبادت کی اللہ علی ہر پن پشک تو رسی یہ تو خیر سے پیدا نہیں مان نبی ایک لکش پا کے مانے اب کو تو رسی فتنہ تکلیف ننقل والا ورجی گلی پہ مخبل مانے خسرت دنیا والا آخرہ تاوان کے لیے سڑی دنیا و آخرت کی دا تاوان دے سرگن یدو من دون اللہ یدعو دا صیغه د مفرد د جمع نه ده دغه مخ کی ویلو من الناس من نو میا عبد الله یعبد مفرد ده اصحابه زمیر د مفرد ده اطمئن مفرد ده اصحابته زمیر د مفرد ده ان قلبه صیغه د مفرد ده خسره صیغه د مفرد ده یدعو دا صیغه د مفرد ده او خطان لا یقاسان خط العروج و خط القران دو خطونه دي چې بری به قیاس نه کې یو خط دا علم عروض او بالخط دا قرآن یدعو کی علیف لکلے رہے دا خلاف القیاسی لکلے رہے یدعو آواز کئی بغیر دا اللہ اندہ سڑے آغا چاہتا لائے ضرورو چنو تا ضرر شر سولے مالای انفونو تا نبو شر سولے یا ضرورو بی انفوہو زمائیلی دا مفرد تراجی کرلی دا گمراہی دا لرے بیا یدعو سے دا مفرد دا خود دیر اس تنی آیات مانی و اشکال لے اشکال دا دے کہ مخیات کی وائی چھ ضرر شر سولے نفع دیات کی وائی چھ ضرر شر سولے و نفع شر سولے خو ضرر دیر دے و نفع کم دا دا خو تضاد را گدا یاتون بمانس کی جواب دا دی سڑی خیل لے دی سڑی کو گمان مانے دی سڑی دا گمان دے چھ دا بابا را تا نفع ورسولو دا ضرر ورساو دا ضرر گاڑی کی سورو ناسا با گاڑی کو واو اختم وشل خبر مانی ٹول خوڑ میں سپرے وات لاسن آخری ٹوٹی ٹوٹی دا دے سڑی خیال دے داد من نیتن کے پر کون بابا کا ٹکر لا کر دادی سڑی جان دے اولاد و پیدا چول ور کی اللہ دے سڑی دا گمان دے وہ دائیں بابا لڑ زول ہے ذکر اللہ تک بھی پیدا رہا کر دادی سڑی پہ جام مانے یدو آواز کیا وہ چاہتا جو ضرر داغی نیچ دے دے د نفل آگے نہ پاتی در کافر کی دویم مانا سرر داغی نجدی در نفل آگے نہ پا قیامت کی قیامت کی دی شرک وکر پیدا ورسی لبیس المولا دیر ناکار مددگار دے و لبیس الاشیر دیر ناکار مرگرے دے بشارت بشک اللہ داخلی آخل چی ایمان روڑے آمالی کردنے کو جنتن تا بھئی کی بلائن داغی نہ ولی بشک اللہ کہید چلا ہو گواڑی من کان یا زنو دا آیات یو چو مقصد دیو مقصد زجر بھی شرک یو زجر منکرین رسالت پر دعا درم علاج دا مرض دا مشرک مشرک پہ یو مرض نہ جوڑ دے دیر لگوند کے علاج پہ کار دے علاج دا سڑے وائی ز ایمان زکن راوڑم اللہ زما سے امداد نہ کئی امداد نہ کئی اللہ و تو وزن آورا زام پہ چت پور زوان کو بے خط ازان راوار تو خدا سے امداد نہیں ازان مڑ کے کرنا الہ بڑی غصہ ختم ہے دوم اللہ دے پیغمبر سے ولی امداد کئی اللہ دے سے امداد نہ کئی دے پیغمبر سرا اللہ وے جو سے امداد کم تو خپے نو کہ خپے وس رسی گی نو برا چت تو کھے جا اسمان پر زان اویزان کا او کدا وہ کٹ کو ولے شی دا امداد دا پیغمبر کٹ کو ولے شنو کٹے کا من کانا سوچوی چی یو زنو گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چر با امداد نکی اللہ دے پیغمبر سے دنیا و آخرت کی فل امدود اگدر کیو رسی اسمان تسم ملکتا بیدی کٹ کی دا غواہ دے پیغمبر فلی انظر ہدی گوری حلی زیبن نکی دو ہو ایبو زی چل داغی آغت صلی اللہ یقین چی دای غصہ کڑے دے پا کم چیز ماں چی دا سڑے غصہ دے دا غصہ بے ختم شی دا پیغمبر تا غصہ چی اللہ ولی امداد اسا کئی نزک وست رسی کی دا پیغمبر امداد کٹ کا دویم مانا من کانا سوچوی یا ظن و گمان کہ اللہ ینصرہ اللہ چی دے سڑی سا اللہ امداد نکی و دنیا و آخرت کی نزد دے سڑی دا جن خوندے پکار پہلے ہم دو اگدری کی و رسائی برا اور بیادے کٹ کی را رسائی زاندی کترہ و گردے چی مرشی پہلے ہم ضرور دی گوری حلیو زیبان میں اے بوزی چل داغے ما یقی زد غصہ ما مصدریا زد غصہ یا ما پماند اللہ جسرا آغا تجرائی غصہ کڑے رہے آیات کی زجر منکرین رسالت زجر بشر کی علاج دا مشرکو وکذالک داشان زلنا منگر علی گلے دے را آیاتو نخکارا بشک اللہ ہدایت کی چالا چی اگواری بشک آخر چی ایمان را اوڑے تو محمد علیہ السلام وآخر چی یہود دے و صحابین و صحابین قوم دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا ابراہیم علیہ السلام یا ایو اڈلو پا نسواراو کی والنسواراو نسوارا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام والمجوس او مجوس مجوس یو سڑیو لانڈی لنڈی گوگونیو او آغی زان یو دین جوڑ کڑیو او اصل کی مجوس ماخوز دا میخ گوشنا دا میخ پشان وارو وارو گوگونیو نو دیر زان یو دین جوڑ کڑیو او پا مجوسو کی بے دیر ڈلی دی فکر دی سام والمجوس او مجوس او آخر چی شرکی کردے بے شک اللہ فیصلو کی ما بیندے کی دا قیمت پورز بے شک اللہ پر سمائندے حاضر دلیل عقلی اے نگورے بے شک اللہ پر تابیداری کیا گا تو چی اسمان و آسو چی بزمان کی دے نروس پہمائے اسطوری والجبال و قرون و شجر و ونی والدواب و زندسر او دیر دا مومنان او دیر خلق حق علی العذاب ثابت دے بدے من عذاب و میوہن اللہ چال چل اللہ رسوا کے نوجے پر عزت والا مکرم عزت اور قون کے بے شک اللہ کہیں سے چل اللہ واڑی ہا جان خسمان یو ترد مومنان دی بل ترد کافران یو ترد موحدین بل ترد مشرکان وہ بدر کے حضرت حمزہ او علی او عبید بن الحارث دی مقابلے تو وتلی دو عتبہ او دو شیبہ او دو ولید بن عتبہ او بس یو بل مانی گزارو نا وکڑو کافران دریوانا ملکڑو یا دا خصمان نمرات دی جنت او دوزخ جنت او دوزخ با خپل منځ کی جگڑا کئی جنا اور بوائی زالا پیدا کرم دا مخلوق دا عذاب دا پارا جنت بوائی زالا پیدا کرم دا خپل رحمت دا پارا حاضان خصمانی دا دو جگڑ مار دی جگڑ کئی پا خپل رب کی پس آخر جی کافران دی اتحاد کٹ بکش رہے پر سیاب ان جامع دور دور جامع بکشی من دور جامع بکشی دور برابر شی یو سب بورا وابڑو لے شی دا پاس سرون دینا الحمیم اگا گرمی ہوگا یو سرو بی ہی ولی بکرش پدے مانے آگا تو جدے بگیڑو کی وال جلود سر منے دا دے پارا مقامی گرزو نبی پلکو نبی من حدید دا وست بنے ارکل چیرادو کی چوزی دے جانو من غمین دا غمنا وعید پیا واپس بکرش پدے کہ واللہ بہت ہوئی وزوک ہو سکے عذاب ہر ایک آزاد سزون کی جہنم بشارت بے شک اللہ داخل آخل جیمان روڑے امال کردنے کو جنتوں دے بجی کی بلائیں داخل نہ ولے کالی بوا چولے شدیتا پتی جنت کی منہ ساور باوگان من زہبین دسرو زرو ولوگلو انو کالی بوا توا چولے شمل غلرے یو حلون لعلو آ ولی باسم پیا حریر و جامی دے وپدی کی حریر ریخموی دا ولے دا دمر نعمتن اللہ ولے ورکی و حدوی لطویب وہ کماند اس طرح دے زکا دیتا ہی دات کلے شو الاتوئی بی من القول اگا پاک تیسا دے وینانا دلتا توئیب من القول دے دسنا چو سڑے ہوئی سیبا چو توئیب طرف تسو گرازی نتا ہی دات شوئے دے ننا اگا توئیب زو جسم دے دا من القول دے دا من القول دے وہ شو لے خبر دینا اس بات نشی کولے زکا وہ حدو الی الطیب من القول چی ہدایت تکڑی شو الی الطیب پاک طرف تا من القول دا وینانا وینائی پاک و توحید قرآن وهدو هدایت تکل شو پتر دلاری دا حمید ذات مانی دشک آخل جکو پر اکل بندیز که اللہ اللہ دا مسجد حرام نا آغا مسجد حرام چه منگر زول پار دا خلق سوانی لعاکو فی والباد برابر دا پر اکی موقین دا مسجد حرام والباد مسافر ومی ورد پیه چاچی رادا وکل پر حرام کی بلحاد اند کجر وی الہاد شرک قطع دا وی الہاد ظلم مجاہد وی الہاد عطوہ شرک و قتل دا عطوان دویم رویت دے استحلال